bolingoyo nazali koyebate nenge ya lamuru oyo nazali kopa mwa mingi na boyo Suzana nakoki koyiba pamba natikala mobali se ya sango likolo ya makwelo yo nenge ya bolingo oyo nazali koyeba te nenge ya lamuru oyo nazali kokamwa mingi na boyo Suzana nakoki koyiba pamba natikala mobali se ya sango likolo ya makwelo yo bolingoyo nazali koyeba te nenge ya lamuru oyo nazali kokamwa mingi na boyo Suzana nakoki koyiba pamba natikala mobali se ya sango likolo ya makwelo yo nenge ya bolingo oyo nazali koyeba te nenge ya lamuru oyo nazali kokamwa mingi na boyo Suzana nakoki koyiba pamba natikala mobali se ya sango likolo ya makwelo yo moko pantalo moko yo sanduku ya bimbuni etoni nakomi kokono po ya bolingo oyo bakomi kosekenga na baninga nyonso nga nasali yo okoyeba te ondimaka te po ozwa ngai zoba ya mobali soki nakanisi bongo kende Suzana ngai spata makila mabe ngai semisi moko pantalo moko yo sanduku ya bimbuni etoni nakomi kokono po ya bolingo oyo bakomi kosekenga na baninga nyonso nga nasali yo okoyeba te ondimaka te po ozwa ngai zoba ya mobali soki nakanisi bongo kende Suzana ngai spata makila mabe moko pantalo moko yo sanduku ya bimbuni etoni nakomi kokono po ya bolingo oyo bakomi kosekenga na baninga songa na salio Oko ye bate Oni makate Ozo anga isoba ya mobali Soki na kanisi bongo Kende Suzana Nga ispata Makila mabe